Hej och välkomna till andra avsnittet i serien Samtal med Claes Lund, som är en del av Radio Nordfront. Jag heter Emil Hagberg och naturligtvis har jag Claes Lund med mig här. Välkommen! Tackar! I det första programmet så var samtalet improviserat och experimentellt. Men i vart fall så kom vi in på politisk radikalism. Och jag vill faktiskt fortsätta där. Och om vi går till grunden med ordets betydelse, så är ordet radikal sprunget ur det latinska radix. Det betyder gå till botten med något eller söka någots rot. Och radikal i politisk mening, det är en person som i alla fall enligt Wikipedia här, citat, arbetar för vittgående reformer och omdaningar av samhället i fråga om kulturella och politiska förhållanden, slutcitat. Och jag tycker att det är bra om vi i de här första programmen går till botten eller tar upp de här grundläggande sakerna och förklarar hur vi tänker innerst inne som politisk organisation. Och i och med det här tycker jag att vi kan diskutera ämnet lite djupare så att människor förstår vår grundläggande inställning. Så, till min första fråga. Den kanske är svår, men skulle du kunna förklara vad radikalism innebär för oss? För det första skulle jag vilja säga att vi är radikala så att säga över hela spektrat. Vi är radikala i våra politiska ståndpunkter och mål. Men vi är också radikala i vårt sätt att organisera. Och vi är radikala i valet av de politiska kampmetoderna. Som nationalsocialister så står vi för en diametralt annorlunda världsåskådning än den liberaldemokratiska ideologin som idag utgör grunden för alla riksdagspartier. Och vi vill skapa ett helt annat samhälle än det som existerar idag. Politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Man kan också säga att vi är radikala utifrån de politiska förhållanden som råder nu i dagens samhälle. Och i vissa av våra ståndpunkter hade vi till exempel antagligen inte betraktats som särskilt radikala för till exempel 70 år sedan. Utan då hade vi kanske betraktats, eller våra åsikter och ståndpunkter hade betraktats som normala. I andra politiska frågor kan vi till och med betraktas som radikala av andra nationella. Ett exempel är nationsfrågan där vi i motståndsrörelsen står för ett enat, starkt och fritt Norden. Istället för att i första hand vilja återskapa en svensk nationalstat. Och i den frågan kan vi kanske inte ens betraktas som svenska nationalister utan snarare, om man nu vill definiera det lite, som panordiska nationalsocialister. Jag vill, i och med det här vill jag dock påpeka att våra rötter står att finna inom nationalsocialismen, inom svensk nationalism, norsk nationalism, finsk nationalism och så vidare. Och att vi motiveras av en önskan om att värna våra folk och kulturer. Och att det här, det är den önskan som skapar behovet av att vi enar oss i en stark och enad nordisk stat. Därför att en sån stat har tillräckligt med naturresurser, befolkning och territorium för att kunna försvara sig mot omkringliggande stormakter och föra en självständig politik på alla områden. Och man kan också säga att vill man inte nå radikala mål, då behöver man ju inte tillämpa radikala metoder. Men vi utgår ifrån själva premissen att om vi ska kunna förverkliga delar eller alla våra mål, om vi ska kunna föra en framgångsrik kamp under svåra förhållanden mot ett mycket starkt motstånd, om vi ska lyckas besegra vår motståndare och skapa den här enade nordiska nationalsocialistiska staten och så vidare. Då måste vi använda oss av radikala kampmetoder. Vi måste alltså använda oss av radikala metoder om vi ska kunna nå radikala mål. Och svårare än så är det ju inte. Och som jag sagt så är vi radikala i organisationsstrukturen. Och det är ju då i förhållande till övriga politiska organisationer idag som är annorlunda organiserade. Och att hela organisationen därför kan sägas vara radikal i sin organisering, sin politik, i sin organisationskultur och i sin metod. Och då kan man även lägga till kanske att vad gäller radikala metoder som vi teoretiskt sett borde kunna tillämpa under den här fasen av kampen, så ser jag det som alla former av metoder som kan flytta fram våra positioner och som inte riktigt anses falla människor i smaken som har ett så kallat småborgerligt synsätt. Men metoder som inte är direkt olagliga. Och där sätter endast kreativiteten gränser. Jag kan tänka mig massa olika sorters aktioner, protester, strejker av olika slag, olika former av civil olydnad och mycket mer. Alltså jag håller med dig, men vissa menar ändå, speciellt i det här mjuka svenska debattklimatet, att radikala revolutionära krafter inte kan, omöjligt kan vara framgångsrika. Kan du ge mig några historiska exempel där faktiskt motsatsen bevisas? Jag kan ju försöka. Som jag sa så kräver radikala mål radikala metoder. Och inget politiskt system avskaffar sig själv frivilligt. Och inga stora förändringar kan komma om man bara arbetar utifrån ett småborgerligt tänkande och en småborgerlig metodik. Och i själva verket skulle jag vilja hävda att de som förespråkar en mjuk linje inom ramarna för den liberala demokratin, att de inte har några historiska exempel där de kan visa att man har lyckats genomdriva några radikala förändringar, eller som vi skulle se idag, nödvändiga förändringar med mjuka metoder. En revolution är ju till sin natur radikal och tillämpar radikala metoder. Och för att hitta några exempel på det så skulle jag då vilja nämna kuppen i Kiev, eller revolten där. Massdemonstrationen och kravallerna som skedde i Kiev ganska nyligen, där man genom de här aktionerna lyckades avsätta den förra regeringen. Men även ett annat exempel därifrån i östra Ukraina, där en liten skara nationalister från Ryssland, som jag uppfattade, tog sig in i östra Ukraina och initierade ett väpnat uppror. Och det kan nog vem som helst förstå att ingen av de här två sakerna hade kunnat hända utan bruk av radikala metoder. Och att avfärda radikala kampmetoder i just Sverige som om Sverige skulle vara exceptionellt, där inte samma förhållanden råder som i andra länder och i andra tider, det är ju egentligen bara löjligt. Och jag tror att om man tror det, då har man helt enkelt inte tänkt igenom den här problematiken. Och jag tror att jag tror inte att inställningen om en mjuk linje handlar om vad som är möjligt eller inte, utan om att man inte vågar tänka utanför boxen. Och kanske att man har växt upp i ett system där man har vant sig vid vad jag skulle vilja kalla ett inrutat politiskt tankesätt. Att det är på ett speciellt sätt som vi praktiserar politik i Sverige. Och om man tar Kiev igen då. Hade ingen i Kiev vågat ta några risker, hade man inte kunnat få bort den här regimen. Och då hade ju den här presidenten Janukovic blivit kvar vid makten och kunnat fortsätta att föra sin politik. Och man skulle kunna säga att är man inte beredd att, så att säga, gunga båten eller ta de här riskerna, så står man naturligtvis för ett mjukt alternativ och försvarar det. Men då kommer man heller inte ta aktiv del i någon avgörande politisk utveckling i framtiden, utan då får andra krafter göra det. Vilket i praktiken innebär att ens fiender är de som driver på utvecklingen och bestämmer åt vilket håll utvecklingen i samhället kommer att gå. Mm. Och man själv då kommer bara spela en passiv och defensiv roll i bästa fall. När man pratar om radikalism, vår radikalism, så måste man också vara medveten om att vår huvudmotståndare i den här kampen, att ta med i beräkningen att de är väldigt radikala och har väldigt radikala mål. Och då tänker jag kanske främst på den sionistiska makteliten och det här fenomenet vi kallar för kulturmarxism till exempel. Och där kan man se att de ända sedan 1945 har lyckats radikalt förändra delar, många delar av det västerländska samhället. Och även i mångt och mycket lyckas förändra människors sätt att tänka. Och makthavarna idag, de för en extrem och väldigt radikal politik med massinvandring, nyliberalism och kulturmarxism. Och det går inte att försvara sig mot den här mäktiga och politiskt aggressiva och målmedvetna kraften utan att man själv är lika målmedveten och väldigt radikal. Men du skulle säga att de här radikala metoderna, de funkar väl för våra fiender, skulle man kunna säga? Ja, det kan man definitivt säga. Om man tar ett exempel från gatan. Ofta när AFA eller RF terroriserar nationella, inklusive SD-företrädare, så brukar man från nationell sida hävda att det här de gör när de misshandlar människor, hotar och attackerar hem och så vidare, att det inte är effektivt. Men tyvärr måste jag då säga att det här är inte riktigt ärligt från vår sida. Vi i motståndsrörelsen skulle visserligen kunna säga så här att ur vårt mer radikala perspektiv så är det här bara en fråga om en utrensning av alla klenmodiga eller fega element från våra led. Men det är inte hela sanningen, eftersom de samtidigt lyckas skrämma bort massa potentiella sympatisörer, människor som kan skänka oss pengar och ge oss stöd på massa andra sätt. Och om man tänker sig in i hur vår motståndare tänker, så kan man nog se det här som väldigt effektiva metoder. Bland annat de här våldsaktionerna, de kanske inte så mycket riktar in sig mot radikala krafter som mot mer vanliga och lite mjukare nationella. Och de blir bevisligen rädda och låter sig skrämmas av den här våldstaktiken. Och jag skulle nog vilja påstå att hundratals eller rent av tusentals människor har skrämts bort eller skrämts till passivitet genom våldsvänsterns aktioner. Och om man kombinerar de här våldsaktionerna med social stigmatisering, med uthängningar och att folk blir av med jobben och så vidare, och ser det här som delar av en full spektrumkamp. Det vill säga att man för sin kamp mot oss på alla nivåer. Då är det utan tvekan effektivt. Och här ser vi också att man inte kan vända andra kinden till hela tiden. Och vår värld är ingen magisk sagovärld där det goda vinner med stöd av Jesus och Gud. Utan det är en skoningslös värld som lyder under järnhårda naturlagar. Där den vinner som fattar att det här är en ständig kamp för överlevnad. Och är beredd att göra det som krävs. Och att människor ibland tror att det goda vinner är för att de är hjärntvättade sen barnsben av segrarna. Men det här menar jag inte att det onda alltid vinner. Men att människor tror att det goda vinner, det beror på att de är hjärntvättade av segermakterna som har skrivit historien, där de alltid framställer sig som goda och att deras fiender, det vill säga de som har förlorat, alltid framställs som otroligt onda. Och fattar man inte detta, då måste man faktiskt konstatera att man är hjärntvättad. Och då kanske man borde försöka komma tillbaka till verkligheten. Mm. Men gällande då de här radikala fientliga krafterna, fanns det inget motstånd mot de här efter andra världskriget överhuvudtaget? Jo, naturligtvis har det funnits ett motstånd. Och det har ju funnits ett motstånd i många kretsar och på många nivåer i det västerländska samhället. Det har funnits ett folkligt motstånd och ett motstånd från konservativa, motstånd på universiteten och så vidare. Men det här motståndet har i det stora helt dominerats av ett reaktionärt konservativt tänkande och därmed ett i grunden uteslutande defensivt motstånd. Och med få undantag då har det överhuvudtaget existerat några offensiva och vitala nationalsocialistiska rörelser som har tagit upp kampen mot det rådande systemet efter 1945. Och i vissa länder är det ju sedan kriget förbjudet att vara organiserad nationalsocialism. Särskilt i Tyskland. Och där det råder sådana här organisationsförbud är det givetvis mycket svårare att kämpa. Och det motstånd som finns måste försöka då finna andra vägar. Och då är det naturligt att det blir mjukare vägar. Men då skulle jag vilja säga att i de länder där det inte råder organisationsförbud, där finns det ju ingen anledning att lägga munkavel på sig själv och sätta sig själv i frivilliga bojor som hindrar ens handlingsfrihet. Mm. Och samma sak gäller ju till exempel historierevisionism. Där det vore absurt om man frivilligt lägger locket på istället för att använda sig av de möjligheter som fortfarande finns. Och då, man kan konstatera att efterkrigstidens 70 år av motstånd mot de här krafterna som vill förstöra den här västerländska kulturen och utplåna våra folk, den har tyvärr till största delen varit väldigt konservativ och därmed defensiv. Men ja. Men det här konservativa motståndet då, hur tog sig det i uttryck? På vilket sätt så försökte man bekämpa de här krafterna som man då, ja, med rätta uppfattade som ett hot mot hela våran civilisation? Ja, vår huvudfiende är väldigt radikal. Och det gäller ju både de politiska målen och kampmetoderna. Problemet det är att efterkrigstidens nationella motstånd hela tiden har varit väldigt reaktionärt. Och det kanske har funnits några få undantag, men det har varit undantag som bekräftar regeln, kan man säga. Och för fienden så utgör konservatism, jag vill hävda det här i alla fall, och diverse reaktionära bakåtsträvare. De utgör inget existentiellt hot, utan de utgör bara en motkraft som möjligtvis kan fördröja den här destruktiva utvecklingen som våra fiender målmedvetet driver på. De kan aldrig hejda den eller besegra fienden. Om man tar SD som exempel så ser man till exempel att deras så kallade socialkonservatism kan sägas vara... Man kan säga att de sänder ett meddelande där de mer eller mindre säger att se på oss, vi är ofarliga. Vi vill inte ändra något med samhället på något känsligt sätt som kan skada några intressegrupper. Vi vill istället bevara systemet som det är. Och ni som är emot oss, till exempel judarna, behöver inte känna er så bekymrade för vi utgör inget hot utan vi kan samarbeta. Och SDs politik, den kommer i bästa fall bara förlänga tiden det tar för vårt folk att gå under. Och den kan omöjligen förhindra det här från att ske. Våra motståndare, de har hela tiden flyttat fram sina positioner genom att vara radikala, offensiva och politiskt aggressiva. Och den så kallade nationella rörelsen, den har hela tiden varit tenderat till att vara väldigt defensiv. Den nationella rörelsen, till skillnad från förkrigstidens NSDAP, det vill säga Hitlers rörelse, den har saknat visioner. Man har inte velat bygga något nytt, som exempelvis Tredje riket, utan man har hela tiden tänkt bakåt. Parollerna till exempel, de har aldrig varit offensiva, utan de har varit defensiva. Nationella har nästan aldrig drivit politiska kampanjer i syfte att åstadkomma någonting, utan nästan alltid drivit kampanjer för att förhindra någonting. Och en av anledningarna till det är att man tänker reaktionärt. Och en annan givetvis att fienden har initiativet och hela tiden är den som tillåts sätta agendan. Och att ingen gör något för att försöka ta initiativet från motståndaren. Ens i de minsta frågorna. Och på varje front har man sen andra världskriget tvingas retirera steg för steg. Och jag skulle i alla fall vilja påstå att man inte hade behövt göra det. Utan att det här har med ett grundläggande tankefel att göra. Det som sker med Sverige, Norden och Europa, det är inte oundvikligt. Utan det hade gått att förhindra. Men... Det misslyckas ju alltid. Varför misslyckas alltid det här konservativa motståndet? Och som du sa, ett grundläggande tankefel. Du får gärna utveckla deras grundläggande tankefel. Ja, jag skulle vilja säga så här. Jag läste för ett tag sedan en liten bok som hette Uppror och allianser. Skriven av Dick Harrison. Mm. Och i den försökte författaren analysera det svenska folkets syn på politiskt våld i 1400-talets Sverige. Och en intressant sak som han tog upp i boken var att folk på den tiden, de hade visserligen förstått att man kunde bruka våld för att nå politiska mål, men att de samtidigt på grund av omständigheterna, de omständigheter som rådde på den tiden, inte kunde formulera en alternativ ideologi till den rådande samhällsordningen. De kunde till exempel inte utveckla tankar kring ett samhällssystem som var fritt från dåtidens rigida klassamhälle eller fritt från kristendomen. Det samhället som de levde i, det var hugget i sten och det fanns inga alternativ ens i teorin. Och även om de kunde störta makten så saknade de visioner och vilja att omorganisera samhället. I praktiken innebar det här att man visserligen kunde bruka politiskt våld, man kunde göra väpnat uppror och man kunde genomföra andra radikala handlingar. Som exempelvis ekonomiska strejker genom att skattevägra och så vidare. Men man skulle aldrig ens kunna drömma om att driva bort kristna biskopar eller ersätta klassamhället med något annat samhällssystem. Så trots den här förmågan att göra uppror och viljan att göra uppror mot makthavarna, så kunde de aldrig i grunden förändra mer än att sänka skatter och få till stånd lite bättre rättigheter och så vidare. Och jag nämner det här för att jag anser att den nationella rörelsen, förutom oss, är lite likadan. Vad gäller tänkandet och vad gäller bristen på visioner. Man saknar en alternativ världsåskådning och accepterar mycket av det nuvarande samhällssystemet som det är. Och när man är politiskt aktiv så kämpar man för att bevara det här samhällssystemet som vi har istället för att sträva efter och kämpa för någonting nytt. Och med den inställningen till saker och ting, då blir det ett sätt att agera väldigt reaktionärt. Det vill säga att man agerar för att försvara och man agerar defensivt när fienden försöker flytta fram sina positioner och nå sina mål. Den existentiella kampen, den kräver att man försöker gå framåt, att man strävar efter att växa i styrka. Och i naturen finns det ingen mellanting. Antingen växer någonting eller så tynar det bort. Om man tittar på generationsväxlingar så ser man att ungdomar har en naturlig drift att ändra på saker och ting. Och ifrågasätta gamla synsätt och beteenden. Man brukar säga att de gör uppror. Men det här, det är en del i evolutionen. Och någonting som försäkrar att rasen anpassar sig till nya förhållanden och överlever i kampen om tillvaron. Och de äldre som har blivit lite visare med åren men även lite mer passiva. De försöker naturligt hålla tillbaka ungdomen. Och båda de här krafterna befinner sig normalt sett i en viss balans. Där nödvändiga förändringar förhoppningsvis sker, medan andra saker som inte är nödvändiga hålls tillbaka av konservativa krafter. Och med det här vill jag ha sagt att förändring är nödvändigt och att det i annat fall kommer leda till undergång för en ras och en kultur som vägrar förändra och anpassa sig till rådande och framtida förhållanden. Men tyvärr är det så i vårt fall inom den nationella rörelsen, till skillnad från till exempel Hitlers revolutionära nationalsocialism, så har delar av den nationella rörelsen helt förstelnat i reaktionära tankebanor och saknar visioner som sträcker sig utanför det som redan är etablerat. Och den nationella rörelsen, den strävar inte efter förändring utan den vill bara förhindra den. Och det är inte så man överlever i kampen om tillvaron. Och den här situationen förvärras, eller den är otroligt allvarlig på grund av att yttre främmande intressen hejar på till exempel ungdomen och andra krafter som vill förändra samhället. Och de här främmande intressena leder de här krafterna fel och leder dem in på felaktiga vägar som tjänar de här yttre krafternas, de här främmande intressenas intressen. Så om vi då ska vara rasens och kulturens beskyddare, då kan vi inte bara förhindra utvecklingen. Utan det är absolut nödvändigt att försöka vara den kraft som söker förändring. Inte bara vara den kraft som strävar efter att förhindra all förändring. Och, jag hoppas att man hänger med i mitt resonemang här. Att det inte är för flummigt. Jag tror att det är helt i sin ordning. Okej. Vi måste vara en kraft som strävar efter förändring och tar initiativet till förändringar. Och endast på det sättet kan vi säkra vårt folks överlevnad. Vi måste vara en revolutionär kraft som försöker styra utvecklingen dit vi vill och inte bara sitta och vänta på att vår fiende agerar och styr utvecklingen istället för oss. Och det är ju såklart idag att det bara är främmande krafter som driver på utvecklingen. Och att hela eller stora delar av den nationella rörelsen representerar det förgångna och agerar rent defensivt. Och den här den här kampen, den kan man inte annat än förlora. Och då kan man slå fast sig. Reaktionärer och konservativa nationella, de kan inte vinna eftersom de inte attackerar. Eftersom de inte strävar efter några verkliga förändringar utan endast vill bevara. Och de är ständigt under angrepp från revolutionära och radikala krafter som hela tiden attackerar. Och sätter du en strategisk synvinkel så kan då den nationella rörelsen bara förlora. Och att det är en naturlag. Och med risk för att upprepa mig då, så vill man bevara någonting i naturen, då måste man få det att växa. Mm. Men ja, konservativt tänkande då, det tycks ju också då, det är ju relativt till historien. Alltså det vill säga, en konservativ idag, det är inte samma som för 100 år sedan. Om man tar rasfrågan till exempel. För att, ja, den ansågs ju vara värd att bevara bland många konservativa förra sekelskiftet. Ja, just det. Men alltså, skulle en konservativ påstå något sånt idag, då skulle han ju faktiskt uppfattas som en extremist. Ja. I alla fall snarare mer extremist än konservativ. Och precis som du sa då, jag uppfattar det är ju en hela tiden fråga om en stegvis reträtt. Ja. Reaktionen retirerar hela tiden. Och det är en ständig reträtt de senaste 70 åren. Mm. I alla frågor. Ett enkelt exempel. Ta den nationella rörelsen i Sverige och frågan om homosexualitet. För bara 25 år sedan så var det ju otänkbart att man accepterade någon form av homosexualitet inom den nationella rörelsen. Så kommer jag i alla fall ihåg det. Mm. Och det var aldrig någon snack om att man inte brydde sig om vad folk gjorde privat bakom hemmets väggar och så vidare. Utan det rådde faktiskt en rakt igenom intolerant och avvisande attityd. Men idag ser man att det här har förändrats. Synen på homosexualitet har förändrats från att ha varit absolut avvisande till ganska relativ. Och där man till viss del accepterar det här fenomenet. Och det här skulle man kunna se som att kulturmarxistiska synsätt har vunnit terräng även inom den nationella rörelsen. Och den här förändringen i synsätt vad gäller homosexuella, den kan man dessutom koppla till en allmän förskjutning från manliga ideal, till exempel i kampen, till mer feminiserade och pacificerade ideal. Och överlag kan man väl säga att för rasen och kulturen nedbrytande fenomen vinner insteg och påverkar tänket även inom den nationella rörelsen. Och Som du sa, så de här konservativa och reaktionärerna, de retirerar. Och efter reträtten så betraktar de den nya positionen längre bak som den nya normala. Där man ska göra då ett nytt defensivt motstånd mot nästa ideologiska, politiska och kulturella angrepp. Och i det stora hela finns det ju inget offensivt motstånd mot till exempel det här kulturmarxistiska angreppet. Utan de har uppenbarligen även lyckats få den nationella rörelsen att retirera i många viktiga frågor. Den nationella rörelsen har, det här är ju kanske lite off topic då, men den nationella rörelsen försöker till exempel inte skapa en vital och aggressiv motkultur som är stark nog att värja sig mot Hollywood-propagandan och annan sån här kulturpropaganda som översköljer våra länder. Utan sakta men säkert så äter sig de här Hollywood och andra ideal, destruktiva ideal, sig in även i den nationella rörelsens medvetande och påverkar vårt tänkande. Och när vi i motståndsrörelsen då och då har försökt sätta upp en front mot såna här saker, då är det inte, då är det inte sällan att andra nationella dessutom anklagar oss för att vara en sekt. Nu är vi absolut ingen sekt. Men det är lite tecken i tiden när det går hem bland nationella att kalla en organisation för en sekt när den försöker ha en hierarkisk struktur, när den försöker stå för en klar och uttalad världsåskådning och när den försöker påverka sina medlemmar att på alla områden agera på ett sunt sätt. Men just det. Men ja, Hitler, han identifierade ju tidigt de konservativa eller de reaktionärernas tandlösa försök att försöka stävja marxismen då. Nu har du sagt mycket om det, men vad mer kan vi lära oss av hans resonemang? För det första, jag skulle vilja säga att Hitler och NSDAP, de vann makten trots högernationella. Inte på grund av alltså? Nej. Under hela deras kamp så motarbetades de av konservativa. Och det var först i det absoluta slutet vid 1932-33 som det skedde en förändring. Och de här reaktionära krafterna var enligt Hitler oförmögna att hejda en sån här aggressiv kraft som kommunismen. Som den var innan andra världskriget. Alltså en djupt motiverad politisk rörelse som arbetade för världsrevolution. Och idag kämpar vi visserligen inte mot kommunister då, men analysen är det är samma analys oavsett vilken fiende man slåss mot och vilken aggressiv ideologi den har. Enligt Hitler kunde man inte besegra en intolerant och expansiv världsåskådning utan att själv formulera och kämpa för en lika intolerant motideologi. Och han ansåg att den tyska småborgerligheten var helt oförmögen att försvara det tyska folket mot dåtidens aggressiva kommunism. Och att det här endast kunde ske genom nationalsocialismen som tillämpade lika radikala och offensiva metoder som fienden och som dessutom tog upp en del av de frågor och problem som kommunismen förde fram. Och här hade han ju helt rätt. Och precis som kommunismen så strävade nationalsocialismen då att omkullkasta det existerande systemet och skapa något nytt på dess ruiner. Och precis som kommunismen så strävade man efter revolution och kämpade för folket. William Pierce, han beskrev ju också de här konservativa svaget. Ja. Jag tänker på hans artikel, vänta, Why Conservatives Can't Win heter den, va? Okej. Och den är kanske lite känslig då, men hela Turner Diaries måste ju ändå ses som en manifestation för radikala och revolutionära tankegångar. Så att Hitler var inte helt ensam. Nej, nej, det finns ju antagligen lite fler namn att dra fram då, men precis som i andra länder blev reaktionära tankar en dominerande ideologisk strömning inom den nationella rörelsen efter andra världskriget. Och man kan tänka sig att det inte var så lätt att se framtiden an när man hade förlorat ett världskrig. Och att det här kraftigt färgade av sig i sättet att tänka. Sen var ju ledarna som stod för den här mer revolutionära förnyande linjen, de var ju döda och deras skapelse var krossad. Mm. Och i en sån miljö så är det ju naturligt att mer försiktiga element så att säga tar över den ideologiska diskursen och påverkar riktningen. Och man ska heller inte underskatta att våra motståndare genom underrättelsetjänster och på andra sätt hela tiden försöker leda in motståndet till att bli mer verkningslöst. Och bland annat genom att påverka rörelsens ideologiska utveckling åt ett mer reaktionärt och som du sa, tandlöst håll. Det är ju välkänt att systemet pratar ganska mycket om så kallad avradikalisering. Och ett led i det här är givetvis, kan jag tänka mig i alla fall, att underblåsa och stödja ideologisk förändring till ett mjukare alternativ. Mm. Om man nu går tillbaks till William Pierce då. Som jag uppfattade så såg han kampen rent vetenskapligt. Och han såg att en radikal och revolutionär kamp, det var någonting som var absolut nödvändigt för raslig överlevnad. Och som jag minns så i Turner Diaries, precis som i uppföljaren Hunter, så lyckas han väva in det här tänkandet och de här idéerna på ett väldigt bra sätt. Och i Hunter där är ju huvudpersonen, protagonisten, en person som utvecklas från en ganska sund och instinktiv handlingsmänniska till en person som blir mer och mer ideologiskt kunnig och motiverad. Mm. Och i slutet så dödar han ju sin antagonist. Och den här antagonisten, han är ju intressant nog, även han rasmedveten och förstår judefrågan med mera. Och han delar huvudpersonens åsikter, men samtidigt så är han i grund och botten en reaktionär representant för systemet som vill behålla status quo. Och budskapet i Hunter, det är ju att det här status quo innebär döden och inte kan accepteras utan måste brytas till varje pris. Och det är vad huvudpersonen väljer att göra istället för att tjäna systemet. Mm. De systemet, de önskar ju ständigt att avradikalisera oss. Jo. Det var kanske inte en fråga utan mer ett konstaterande. Men jag säger så här då, varför vill de ständigt avradikalisera oss? Ja, det borde egentligen sägas självt. Om man säger så här. Avradikalisering är ett begrepp som i praktiken innebär att man avväpnar motståndaren. Vad går avradikalisering ut på? Det betyder ju att man får den politiska motståndaren att acceptera systemets åsikter. Åtminstone att motståndaren förmås acceptera vissa grundläggande liberala ståndpunkter. Och här är det viktigt att man kanske påpekar att det gäller både det politiska de politiska ståndpunkterna och valet av kampmetoder, eftersom de här hör ihop. Och är man inte radikal i valet av kampmetoder, då lär man ju knappast ha några radikala mål och vice versa. Mm. Utan att gå på för hårt så anser jag att nationella som förordar avradikalisering, de bör betraktas som farliga motståndare i klass med vilken fiende som helst, eftersom de riskerar att försvaga den nationella rörelsen inifrån. Och oavsett vem man är eller vad man bidrar till i den nationella kampen, om man skriver intellektuella artiklar eller om man kämpar på gatan eller vad man nu gör, så är vi en del av samma kamp. Och det är viktigt att vi ser på det här som att vi alla står på samma sida om barrikaden. Vi måste hålla en enad front och vi måste kämpa tillsammans. Och vi måste alltid försvara varandra. Och den intellektuellas roll till exempel, det måste vara att använda idéer för att få massan att förstå och ingjuta stridsvilja och mod och förmå människor att kämpa. Alla har en roll att fylla i den här kampgemenskapen. Oavsett om man nu är en lite mjukare människa eller om man passar i en av vår organisations kampgrupper på gatan. Mm. Och om fienden lyckas pacificera det nationella motståndet, om de lyckas avradikalisera rörelsen, ja, då är det slut. Och då kommer Sverige att dö. Det är inte svårare än så. Nej. Och när det gäller det här så måste slutsatsen vara att vi måste radikalisera rörelsen till varje pris. Den måste bli nationalsocialistisk i sitt tänkande. Den måste ges visioner och en vilja att kämpa för de här visionerna. Och det måste skapas en nationell kultur som genomsyras av sunda ideal, av manlighet, mod och kampvilja och offervilja. Och det här är enda vägen som jag ser det. För alternativet, det är att vi accepterar en ständig reträtt tills de nordiska folken och deras kulturer i praktiken blir utrotade. Mm. Jag vill inte vara den som var den, men vi börjar faktiskt närma oss slutet av den här inspelningen. Okej. Det här är lite uppskjutet den här, när vi spelade in den. Men det finns en anledning till det, och det var ju för att vi faktiskt fick indikationer för ett tag sedan att svenskarnas parti stod i begrepp att upplösas. Och nu då, från igår kväll, så får man ju väl hävda att det är bekräftat. Och jag vet inte, det är ett jätteämne, men som kort, några avslutande ord, så kanske du skulle vilja kommentera att de faktiskt inte existerar längre. Okej. Okay. Om du har lust. Om du har lust. Ja, jag kan försöka. Först skulle jag då vilja säga i det här sammanhanget att det kan ju verka vara en fördel för oss att det här sker. Eller att det här har skett. För motståndsrörelsen menar du? Ja, just det. Eftersom det stärker vår position som organisation och även kan stärka vår ideologiska position och flytta fram den. Men samtidigt öppnar sånt här upp för att saker och ting utvecklar sig på ett sätt som är lite svårt att förutse. Jag är övertygad om att alla vägar till slut leder till Nordiska motståndsrörelsen. Men jag är också övertygad om att många människor kommer välja omvägar för att till sist ändå nå fram till oss. Och många människor kommer att göra det här ganska motvilligt och i ett sent skede. Till sist kommer utvecklingen tvinga de här människorna att inse att alla andra vägar, de vägar de har försökt ta sig fram på, är oframkomliga. Och vid den här tidpunkten, då kommer förhoppningsvis Nordiska motståndsrörelsen redan vara mycket stark kraft. Mm. Man ska i och med SVPs nedläggning så ska man inte heller förutsätta att det framöver bara kommer att vara vi och SD kvar på den politiska arenan. Utan jag utesluter inte att det bildas någon ny form av parti med något som liknar en nationaldemokratisk ideologi. Som kan försöka suga upp människor mellan oss och SD. Mm. Jag hoppas själv att en sån mjukare ideologi nu kan avfärdas som mindre livsduglig i den nationella kampen. Men samtidigt har jag inte så stora förhoppningar om att alla andra människor utanför motståndsrörelsen inser det här i nuläget. Så att ett sånt alternativ dyker upp går inte att utesluta. Nej, det är troligt snarare. Det vore dock bra om det här inte skedde. Mm. Och det skulle helt klart underlätta för oss om det inte skedde. Man kan ju tänka sig nu att en del före detta SVP-are är intresserade av att gå med oss. Och andra kanske är av en annan åsikt. Vissa som inte anser sig vara nationalsocialister, de kan givetvis ha svårt att gå med oss. De kanske menar att man måste vara nationalsocialist för att gå med oss. Och i och för sig har jag otroligt svårt att förstå varför man inte skulle vara nationalsocialist. Eftersom det är fullt logiskt och rationellt. Men jag skulle ändå vilja öppna upp lite för er som känner att ni inte riktigt är nationalsocialister. Genom att säga så här. Man skulle kunna gå med oss om man accepterar följande premisser. Låt höra. Att man accepterar att nordiska motståndsrörelsen står för en nationalsocialistisk värdegrund. Och att man som medlem måste acceptera det här. Men man behöver inte nödvändigtvis ställa sig bakom oss i precis varenda fråga. Att man accepterar att vi är en auktoritär och revolutionär organisation. Och att man stödjer vårt mål att skapa ett enat och starkt Norden. Och att man stödjer vårt mål att stoppa massinvandringen och påbörja repatriering. Och att man accepterar att vi har en kompromisslös inställning i frågor som till exempel den om judisk makt och i fråga om ras. Och att man accepterar och inser att vi har en mycket hård strid och kamp framför oss. Och att det här måste inbegripa enormt mycket mer än partiorganisering och valkampanjer. Och att slänga en röst i en låda vart fjärde år. Och slutligen att man accepterar att vi alla kommer vara tvungna att offra en hel del för att nå våra mål. Jag förstår även att människor som har en annan inställning än oss och ett annat synsätt tycker att vissa saker är känsliga. Att vi är för radikala till exempel. Och att jag som ledare har ett förflutet som inte anses respektabelt. Och att vi inte är särskilt demokratiska. Och att vi ibland kan uppfattas som lite våldsamma och så vidare. Om det skulle jag vilja säga följande. Jag tycker att ni bör tänka om. Och och istället för att rikta kritiken mot oss utifrån vad jag skulle vilja kalla då för lite småborgerligt perspektiv då istället titta kritiskt på era egna idéer och er egen inställning. Jag skulle våga påstå att vi hittills har haft rätt och att vi är konsekventa. Och att vår inställning, den fungerar idag och att den kommer vara ännu mer fungerande i framtiden. Och att andra typer av organisering och tänkande inte fungerar och inte kommer att fungera i framtiden. Och jag tycker att ni ska försöka tänka utanför boxen och bryta er ur det här reaktionära tänket och acceptera läget och börja agera. Vi kommer dock inte acceptera att det kommer in människor med fel inställning och försöker förändra vår grundläggande struktur eller ideologi. Jag kommer inte tillåta att någon för in grus i maskineriet. Samtidigt är jag och andra i organisationen lyhörda. Vi lyssnar på kritik och vi är beredda att lyssna på goda råd. Och vill man se förbättringar, tycker man att vi brister på vissa områden, då kan man gå med oss och hjälpa till och förbättra de här sakerna. Men när det gäller en strategisk plan, då finns den redan. Och den är i de stora dragen helt korrekt. Och jag kommer inte tillåta att vi avviker från den inlagda kursen. För att avsluta det här då, så skulle jag vilja säga så här. Jag är beredd att lägga ner stridsyxan och glömma allt gammalt groll på en sekund. För kampens skull är våra personliga motsättningar oviktiga och rent av skadliga. Och oavsett om det gäller före detta SVP-are eller våra egna före detta medlemmar som inte är med oss längre, så är vi beredda att glömma allt det som har varit och gå vidare. Kampen för vårt folks överlevnad och frihet är så mycket viktigare än oss som enskilda individer. Så om någon av er vill gå med oss igen, som tidigare varit med oss, så är ni mer än välkomna att kontakta organisationen. Så lägger vi det gamla bakom oss och ser till att kämpa för framtiden och för vårt folks överlevnad och frihet. Mm. Det får nog faktiskt bli dina avslutande ord. För den här gången i alla fall. Om det inte då har någonting mer att tillägga. Nej. Nej, men då tackar jag så mycket för det. Så kommer förhoppningsvis ytterligare ett avsnitt om ungefär en vecka. Tack så mycket. Tack själv.